انداز بیان بدلی نو مخاطبین و تبیا پر منس کی آواز گئی نو دا پدریم زلی دوبارہ آواز کو خطاب کو بنی سرائی ذکر چھ انداز بدلی اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمت زما اغا نعمت یاد کے نعمتنا زما اغا نعمتنا چھ اغا کڑی ہما پتا سو باندے او بے شک فضیلت ور کرے ما تا سوتا پٹول جہان باندے او یری گے دا عذاب دا غیر روزنا چھ بدلہ بنش یور کو لے اس یو نفس او دبل نفس دے جانب نا شے آد اس یو سیز او نب قبلی گی دے دینا بدلہ او نب بن رسی دے نفس تا سفارش او نبا ویدوی چه مدد بکولشی داغوی سرا که ایمانی نی راولی کافر تا پارا شفاعت نشتا او مومن دا پارا شفاعت حق دے واغا نور وایتون کے بیان شوئے دے دلتا خود کفار و ذکر دے اغا نفس میں یادئی چه کم نفس کافر وی نو اغا دا پارا شفاعت نقبلی دے دا خواغا ذرا خبر بیا معاد کرلا آواز بیا تازہ کو چی لگ بیا متوجیشی کو دی شیوی وی چی بیا وطا آوازو کو چی وخشی و متوجیشی لپبل انداز پویئی ابا انداز دا دے چی وعیز ابتلا ابراہیم ربہو او یاد کئے حق زمانہ چی ازمیخ کرے و ابراہیم علیہ السلام بھنی رب داغی بی کلمات ان پا حکمون و اخبلو سرا نو پس پورا کریو ها غو دا طول حکمونا ادا کریو کلمات ان مراد دی احکام نو اغا احکامو کے گران احکامو مو او آسان احکامو توحید بیانول دا گران حکمو ذکر چھے نمرود تا توحید بیانول خپل پلار تا بیانول خپل قوم تا بیانول خداغی دشمنی و مقابلہ او مخالفت گا کئی نو آگران کا نو آغا حکمی ہم پورا کرے ہو چھے اللہ حکم کرے ہو چھے توحید بیانوان و آغا بیان کرے ہو او داغی پا نتیجہ کے اور تا غردول شوے ہو او آغا برداشت کرے ہو بادشاہ مخالفت برداشت کرے ہو دا پلار او دا خپل قوم مخالفت او قطع تعلق برداشت کرے ہو آخر کار وطن پریخے ہو او ہجرت ہو او دارنگی نور قسم گران احکام ہمو او آسان احکام پکی ہمو بازی لکہ دا صفائے پا بارا کی دا طہارت پا بارا کی او دا نظافت پا بارا کی او دا صفائے پا بارا کی ہدایاتو نکونا پرے کئے با زیر ناف صفائی بکئے مزمزا خل با صفا ساتے استنشاق پوزا با صفا ساتے احادیث کی دام ذکر راغلے دے خدا سے بطور مثال دے ورنہ نسبت دا ابتلا گران احکام و تکی گی آسان و آسان و تن نکی نو آسان پتی ہمو و اصل کی خو گران گران حکمو نو جتا تا میں داغ بیانو کو چی توحید بیانو نو قالا اوے اللہ پاک چی بے شک ذکر زون کے متا لرا رول خلق دا پارا امام پیشوا او مقتدا او رہنما نو ددی مانا دادا چی ددی نباد چی سمر پیغمبران راغلی دی نو داد ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی دی نو دا امام الانبیاء مراد شو ابو الانبیاء مراد شو دا پیغمبران اپلا امامت بستا پا خاندان پوری ہی پا آخرہ پوری قیامت اب دسمودی پوری بنی اسرائیلو تا امامت حاصلو او بیا چې امامت منتقل شو امت محمد صلی الله علیه وسلم تا او اس دا قیامت پوری جاری دی بل امت نرال او محمد علیه السلام هم د ابراهیم اولاد دی او بنی اسرائیل هم دا اولاد سمجھ تا تمامه کی تفصیل بیان کړه ابراهیم نرستو دا سی پیغمبر ندی راغلی چی دا آغا دا نسب ننی دا آغا دا اولاد ننی نو دا لوی منصب دے امام دا انبیاء او ابو الانبیاء ورنہ مطلقی پیغمبری خوبتا جدی ازمائش نمخ کی ورکلی و اولی پیغمبری ورکلی نبیائی و تا ازمائش راغے نبیائی دا امامان سا مراد دے امامت دا انبیاء او ابوت دا انبیاء نٹول انبیاء پلار دے او نکر دے ابو الانبیاء او خلیل الرحمن اگرچی پا درجہ و مرتبہ دا رسول اللہ دا ابراہیم علیہ السلام نا زیادہ دا نوسی درجہ کر دا نکنہ اوچتش واغا یو خصوصی فضیلت دے چاگا ابراہیم علیہ السلام تا حاصل دے کہ پیغمبران دے نبار طول دا اغا پا اولاد کی دی او دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبات خود اغا پا اولاد کی خصوص پیغمبر ندے تیر شو او پیغمبری ختم شوی نو پدی خاص صفت کے ابراہیم علیہ السلام دا محمد علیہ السلام نمو چت دے جاگا نکن پیغمبرانو دے لیکن نور فضائل دی مجموعی فضائل کے پاغی کی محمد الرسول اللہ درجہ دا طول انبیاء نا اچتا دا ابراہیم علیہ السلام نا ہم اچتا دا اگر کن وسیع دے دا دے اماما پا معنی میں پوئے کر قالا ویلیو ابراہیم علیہ السلام چی ومن ذریتی واجعل من ذریتی او اگر زوا امامان زما دا اولادنا قال اللہ پاک ویلیو کہ لا ینال عہد الظالمین نرسی وعدہ زما ظالمانو تا دا دا امامت دا وعدہ چی ما اکرتا سرا نداستا اولاد وی خود ظالمانی نو اغیتا بدا وعدہ زما نرسی دا وعدہ میں داغوی دا پارا ندار اکا استا اولاد بھی خود ظالمانی نا مستحقین دا امامت با نئیو کہ پچا مسلط سی نا دا با عذابی دا عذاب پا طور بانی خو ظالمانو ما اللہ مسلط کئی خو اہل با نئی میرت سر با برابر نئی ظالم اہل دا امامت نا دے اگر کی دا ابراہیم علیہ السلام دا نسل نبی اگر کی دا پیغمبر اولادی امام جساس حنفی و احکام القرآن تفسیر احکام القرآن کی دا لا ینال عہد الظالمین پا تفسیر کی لکلی دی کہ ان الفاسق لا یکون خلیفتا ولا یکون حاکما کما لا تقبل شہادته و خبره فاسق نہ دے مستحق دا خلیفہ جوڑے دلو او نشی جوڑے دلے حاکم سنگچ دا فاسق گواہی او خبر نہ قبلی کی او مردود شہادت دے او دا فاسق پا گواہ با قاضی فیصلے نہ کی او چہ خبر چالور کی نہ ہم پیرے سری اعتماد نرازی چہ فاسق نہیں نو دارنگی اغبا حاکم و خلیفہ ہم نئی دا ٹول ملک سربرا او دا ٹول مومنان و امیر المومنین و خلیفہ جوڑی دو اہل ہم ندے او دیو علاقی دا حاکم جوڑی دلو اہل ہم ندے فاسق ذکر چی فاسق دا اللہ نا فرمان دے او دا اللہ نا باغی دے او مرتکب دا کبائر دے او تارک دا فرائض دے دا اللہ نا نیری نو آغی بنی اعتماد نشی کے دے چھ دے با دخپل امارت و دخپل منصب تقاضی صحیح صحیح سرت و رسولشی آغی نا یر دا دا فسق و فجور دا وجنا چھ دے با خیانتو کی او سرد علم با خیانتو کی ذکر چا اللہ نا نیری نو ظالم عام دے سوچ کوئے ظالم کافر تا ہم وئی چخکارا کافری مشرک تا ہم وئی او ظالم اغی مومن تا ہم وئی چی مومن خوبی خفاسقی فرائض نہ ادا کئی کبائروں کی مبتلائی اتوبم نو باسی اصلاح دا نفسم نہ کئی ادا فاسق الظالمین کے کفارم شامل دی اور مشرکینم شامل دی اور اغ مومنینم شامل دی کہ ہغا عقیدتن خو مومن وی اور اقرارم کری وی خو فاسق و فاجر وی نو اغا اہل دا امامت او دا قیادت او دا سیادت او دا مشرع نہ دے خواہ دا خلیفہ او دا امیر پن منصبی او کہ دا قاضی پن منصبی او کہ دا مسجد دا ماز دا امامت پن منصبی ہمو فاسق دا مسجد دا امامت اہلم نہ دے نماز امام باغا سڑے جوڑے چھ کم از کم فاسق نہیں دا بل بحث دے کہ فاسقو کو کافر نو او آغا مخ کے شو تا موز اکو ور پسی نو آغا موز با اداشی کو فاسق پسی موز مکروح دے نو مکروح موز صدا کرے اہل نہ دے دو امامت خود نا اہل باوجود مو دا مسجد امام مقرر کرے شو خلق دا غلطے دا وجنا یا پزور پہ قبضہ ہو کلا یا سی طراغ لیا ہو اگر مخی شوے ہو نظان لموز بنا کئی اگر پسی با کئی موز دے ادا شو کو مکروح موز دے او واجب دے مازولا قول دا فاسق دا امامتنا خواہ دا مازا امامتی وی اکو دا ٹول ملک امامتی وی امامت سغراوی اکو امامت کمراہی دا مراہ اہل ندی خو کلنا اہل مقرر شی لگا دا پرویل چرا بنی مسلط دینو اہل خو ندی خو عمرن خو مسلط دینو دا اللہ عذاب دی چرا بنی مسلط کر دی ذکر چی قوم اللہ خپل بندگانو بنی کل رحم کئی و کل والا عذاب ور کئی نو عذاب و سزا کل پنی شکل راشی چی نا اہل سرے بے مقرر شی نہ خو بیرنگیانو پا منگ بنی حکومتو نہ کری دینو اہل خو نو خو مسئلہ یہ ذکر چی شریعت کے معیار دا اہلیت سدے میرٹ سدے میرٹ ادا دے او باقی کل کل دا عذاب پا طور بنی نہ اہل ہم مسلط شو ذکر چی غیبی طاقت بنی اللہ تعالی خوستان ظالمان لیرے کئی نا ترسو چیتے دا غیبی لیرے کولو کوشش نہ کئی نو چه خلق غواری ظالم نو ظالم بے مسلط کئی او چه خلق عادل غواری نو عادل براولی خو اہل عادل دے ظالم نو دے خواہ کافر وی که مشرکی که منافقی او که ناس فاسق فاجر انور مومنی اہل نو دے لکم امامت اے نو اللہ نم نو دے آغاز دے پیغمبر ہم امام دے نو پیغمبری خو اللہ ورکی نو فاسق لہو نو ورکی پیغمبر خو معصومی خو امام پیغمبر تو ہم وئی او امام دا مازا امام تو ہم وئی او امام دا ٹول ملک امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین تو ہم وئی اور امام یو علاقی افسر و حاکم او ماتحت امیر تو ہم مفہوم عام ہے او دا بلدیاتی امامان پا کیوں شامل دی یونین کونسل یو آدھا کلی دا کارون دا پارا جور شی بے یو سرے مشر شی آغم فاسق بنا جو رہے ہاں کہ آغا دا شریعت لوی عالم نہیں نو خیر دے زکر چلتا فتوی خو بنا ور کئی کچھ فاسق خو نہیں فاسق خو نہیں فاسق دا مشر اہل ندے کدہ دوتنو مشریوی یا کدہ کرونو مشریوی دا قاضی او دا جج پہ شکل کی وی او کدہ بل نم بنی وی نمونے عرص کی وی کچھ مشرع یو کاری نو آغا چې الله نه نیریږي نو اهل نه دي ځکه چې هغه خیانت کوي د الله نه یو سړی نیریږي او خوف خدا نه وي نو هغه د خلقو ته د فایدې په ځای به نقصان رسوي او مشریخو ورکړل چې فایده رسوي که وړه مشرې وي که لوی وي فاسق اهل د امامت نه دی نو کافر خود نه دی دا دې آیت نه ثابت کړې دا مفسرینو او د جساس حواله مې دله درکړله د دې خبرې دپاره چې ظالم او فاسق اهل د امامت نه دی نور دلائل هم موجود دي خو دلته خو دا دلیل زری بحث دی کنه کني دلایل وایي دا آیت نه دی نور هم دی خو دا آیت هم دلیل دی نو جساس وایي چې د دې آیت نه دا معلوم شو امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے ہمدق سے فرمائی لی دی کہ احتج بها الجمهور على ان الفاسق لا يصلح ان يعقد له الامامۃ بدی آیت لا ینال عہد الظالمین بنی استدلال کرے دے جمهور یعنی اکثر علماء او مفسرین او فقهاء بدی مسئلہ باندی چی فاسق لائق نہ دے چی دا حق امامت او قیادت تسلیم کرے شی او دا حق امامت منعقد شی او دا حق امارت و حکومت منعقد شی او خلق بیعتو کی اہل نہ دے امام قرطبی رحمہ اللہ تبارک و تعالی تفسیر قرطبی کی ددی آیت پزیل کی لکھی کہ قال ابن خویز منداد قال ابن خویز منداد داد مالکی دا فقہ مالکی ممتاز عالم تیر شوید فقہ مالکی ممتاز عالم تیر شوید ابن خویزمنداد اقرطبی هم د فقه مالکی قائلو مالکی المسلک امام قرطبی نو اغه وای چې قال ابن خویزمنداد وکل من کان ظالما لم یکن نبیا ولا خلیفه ولا حاکما ولا مفتيا ولا امام صلاه ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعه ولا تقبل شهادته في الاحكام غير انه لا يعزل بفسقه حتى يعزله اهل الحل والعقد تفسیر قرطبی کہ ابن خویزمنداد مالکی وائی او دزان نوائی دی آیت پا بنیاد وائی پا دلیل خبرہ کئی کہیں اسی خود عالم خبرہ دلیل نہ ترسو جد آغا خپل قول دا پار دلیل پیش نکی نو دلیل دے کہ سوک چی ظالمی آغا با نبی نئی لیکن نبی معصومی او سوک چه ظالمی اغبا مستحق ده خلافت نئی خلیفہ اغا نشی جوڑے دے ما تحت حاکم ام نشی جوڑے دے او فاسق او ظالم مفتی ام نشی جوڑے دے اہل ندے چتا دا مفتی پا منصب بنی تقرر ہوکی کنی دیدا و دانستا با غلط فتوہ ورکی دکتا اللہ نے نہیں یری پوئی کی با مسئلہ با غلط بیان کی دے بلد خوشحالول دا پارا لکه بعضی مفتیانو فتوا ورکړې وه چې د بېنظیرې حکومت جایز دی او د ښځې حکومت روا دی دا بعضو فتوا ورکړې وه د اخباراتو کې صحافیانو مضامین نه لیکل وخو ظالمانو لالا نخو نیرد ندارنگی بل دا پارم خطرش دیدی یهودیان و ملیان و حکم نبدلو دنیا دا پارا تورات میں نبدلو نو شرط دے چی مفتی با ماغا سرے وی چی علم ہم بکی پکار دے خو چی تقوی موجود ہے ظالم نہیں کنی فتو با غلط دور کی سرد علم با غلط دور کی او قاضی دا پارم ضروری دے چی حقا ظالم نہیں ولی کا عالمی فقیحی او دیر لوئی مجتہدی او اجتہادی علم و سرومی خوچ ظالمی دا اللہ نے نیری گی دا حرام حلال تمیز نکی کبائروں کی مبتلا دے دا آخرت دا عذاب یر نشتا گر کہ دیر لوئی عالم دے فقیح دے مجتہد دے پا دین کی او تا قاضی مقرر کی نکسو غرسل روپے ور کی نو مسئلہ دا اگر پارا بدل لگی رشوت واخلی او فیصلے بغلطی کل او که ناپوئی نو داغی خلا اصلاح هم بیا که دیش چیزا سوک بے پوئی کنو اگر خلا فیصلہ بے بیا پریدی رجوع باو کی چیزا مخ کی فیصلہ کی خطا شوئے ہو خوچی پوئی گیا فیصلہ غلطا کئی دکت اللہ نا یرا نشتن را دلوی نقصان دے دو قاضی با ماغا سڑیوی مفتی با ماغا کسی او دا مازا امام با ماغا کسی چی ظالم نئی او دا ظالم روایت نقل کئی فاسق دے نو اغد حدیث روایت نقل کئی نو اغد حدیث بضعیفی چراوی فاسق ذکر چی دا صحت دا حدیث تا پارا شرط دے چراویان عادلانی عدل دا راویان شرط دے او ضبط چی حافظ مضبوط ایدام شرط دے او اسناد چی متصل ایدام شرط دے او پا حدیث کی شذوذ نئی او معلل نئی ایدام شرط دے او دیکھو فاسق دے نو کدے حدیث نقل کئی ہم باغ ضعیف حدیثی اب قبلی گنا او کدے گواہی ور کئی نو گواہی بھی ہم نہ قبلی البتہ قرطبی دا وئی مسئلہ خو صحیح بیا نہیں کنا کہ فاسق دخل فسق پا وجہ خود بخود معزول معزول کی گنا ترسو چے کافر شوے نہیں وہ کفر بواح کے مبتلا شوے نہیں نو امیر بئی اگرچہ فاسق نا اہل بئی خپخپل نہ معزول کی گی تر سوچ اہل حل و عقد معزول نہ کی او اہل الحل والعقد والو بنے واجب کی جدے معزول کی واجب العزل دے خپخپل نہ معزول کی ابن الحمام حنفی المسایرہ کیوں لکھ لی دی یجب عزلہ اپیو روایت کی را اپیو بعض کتابوں کی راضی یستحق العزل قال مسایرہ کی یجب لفظ را غلط فاسق معزول کول واجب دی خو تر سوچ معزول شیوی نئی نو پتا با حکومت کئی نو فاقبلہ خو نو معزول دی او اهل الحل والعقد دا مسلمان قوم ذمہ دار خلق او دا مسلمان مسلمانان و مستند نمائندگان دا اهل الحل والعقد دی اگر ورا گون شین معزول دے مخبر نہ معزول دے نو معلوم شوا چ عادل وی تا تما انی جاعل فی الارض خلیفۃ پر تشریف دوران کے دا خلافت اسلامیہ او دا خلیفت المسلمین او دا امیر المومنین دا جوڑے دو دا پارا دا شرائطو او دا صفاتو خلاصہ بیان کرے وا آغا مستحضر ساتھ او قرطبیوں دا دے بیان کرے یو شرط دا شرائطو نا دا دے چے فاسق نہیں او کہ کافر شین بیا خود الخود خود خود فاسق خبر ہے کہ جو مومن ہوئی خود فاسق نو مومن فاسقم ظالم دے او کافرم ظالم دے مشرکم ظالم دے خود یو ظلم زیاد دے بل ظلم کم دے یا کلی مشکک دے استاد منطق پجبا کی جنو میں یو دے خود درجو کی فرق دے ظالم اہل نہ دے فاسق اہل نہ دے فنسب بن امامت نہ ملاوی کی چھ ابراہیم اولاد ہی امام بئی نو دا دیتا اشارہ دا کہ بنی اسرائیلو تاسو ظالمان شوئے ابراہیم اولاد خویائے ابراہیم علیہ السلام نسیخ خویائے نسب ہم دیر اچت دے خاندان ستاسو دا پیغمبرانو دے دا مگا تسلیمو او دا فضیلت یقیناً ستاسو شتے خو تاسو ظالمان شوئے اور ابراہیم علیہ السلام تا اللہ ویلی اچھے کستا دا نسل نئی خود ظالم شی نو امامت نو مازول کوما اغب اہل دا امامت نئی نو اس امامت تا سنا منتقل شوئے دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اور اغا امت تا نو کتا سو بری محمد علیہ السلام ایمان راوڑو نو تا سو با امامان شے خوکستو نراوڑے نو اس تا سو دا بنی اسرائیل امامت اس ختم دے تاسو میرٹ جدے اغا ختم شوئے دے اہلیت ظالمان شوئے شرک کوئے کتابونا بدلوئے احکام بدلوئے حلال حرام تمیز نہ کوئے دنیا پر نارواو فسق و فجور کے مبتلا آئے عقائدم دے شرک دی عناد کوئے حسد کوئے دینم بدل کو توراتم محفوظ پاتے نشو ستاسو دا تحریفاتو دا وجہ نا دا ٹول ستاسو ظلمون دی سے یو دوخو نگ اہل نئے لا ینالو اہل زبان وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا او یاد کا اغا زمانہ چی گرزولی ومگا بیت اللہ مرکز دا توحید دا ٹول خلق دا پارا مثابتن مانا مرکز توحید مرکز د توحید د ټولو خلقو د پاره و امنا او زید امن مصابتن په لغت کې مرجعن ته وایي زید را ګرځېدو نو مرکز هم دغې ته وایي چې سړی ګرځي را ګرځي او بیا هلته راځي د ټولې دنیا د مسلمانانو مرکز مکه ده او مونږ امر کړی و انہی سے تاسو اگر زوائے تاسو مقام دے ابراہیم مصلی زید نماز جا نماز مقام ابراہیم نے جا نماز جوڑ دے زید نماز تا مصلی ہوئی جائے نماز ندغا جائے نماز لیکن مخفف شو ندغا جا نماز جوڑ شو کنی پورا لفظ ہے جائے نماز زید نماز او دا غیت عربے کی مصلا وئی او فارسے کی وطا جائے نماز وئی او اغب یا جا نماز پر نم مشہور شوزنگ دا پختو دا اردو پر جبک مقام ابراہیم کی بطور خاص مذکو ہے اصل کی ہم مقام ابراہیم اغا کانے دے چھ ابراہیم علیہ السلام بپاغی ادرے دو او دیوال بے اچتا ہو او اسماعیل علیہ السلام بولا کانی ورکو او آغا با دیوال خیجو ابراہیم علیہ السلام حیثیت دا کاریگر ہو دا اسماعیل علیہ السلام حیثیت دا مزدور ہو چھے کانی ور کول او دوار اپلا رضی دا اللہ دا رضا دا پار دا کور جوڑا ہو آغا مقام ابراہیم کانے نند بیت اللہ دا دروازی تا مخامخ پروت لگونی اخوا لگ لری اغی مقام ابراہیم دا اغی کانینا واخلا دا بیت اللہ دا دروازی پوری دا منس کی یو زید ہے دمرا لوی زید ندے خود دمرا تنگم ندے دیتا مقام ابراہیم ہوئی دا پٹول مسجد حرام کی پا دا غزے کی نماز ثواب زیاد دے لیکن دیکھا دری بطور خاص اللہ امر کرے دے لیکن ازدحام کول بل ٹیلیور کول بل تنگا ول زان مقام ابراہیم کی زیب جوڑا ول دا جہالت دے دا دے فیدے نہ نقصان رسی خو کچا تا نصیب شی نو دا خوش قسمتی دا او کہ نہیں نو بل دے کی یو کی ثواب دا مسجد حرام چی کم یو مز پا یو لک مزون و ثواب دے دا مسجد حرام کی تا پا حر دے کی چی اکن دیو لک مزون و ثواب در تا ملاو شو و دا مقام ابراہیم لک فضیلت زیاد وعهدنا الى ابراهيم او وصيت کړو موږ ابراهيم او اسماعيل ته چې پاک وساته زما کور د طواف کوونکو د پاره او د اعتکاف کوونکو د پاره او د رکوع او سجده کوونکو د پاره یعنی مانگ گزارو د پاره سوک با طواف کئی سوک با اعتکاف کئی سوک با مز کئی دا ټول عبادتونه دي نو دا زه ولا پاک او صاف وساته چې په پاک او صاف ځای کې د الله عبادت کئی د سنه پاک وساته تفسیر ابن جریر کے دے مجاہد قول دے کہ طہرا بیتیا من الاسنام و عبادت الاوثان فیہ و شرک باللہ پاک و ساتے زما کور دے بتانونا او دے بت پرستینا او دے شرکنا کہ دیکھ بتان موجود نہیں بت پرستی موجود نہیں او بل سا قسم شرک چدے اغم چدے دے کے سکھ نشی کولے دا سے انتظاماتو کئے دا دا مسجد متولیانو اول سر کی گنا زکر جوڑ کر آگئیو نو اس چدے مسجد سوک متولی وی او دا ہر دے مسجد چی وی دا اغا متولی و منتظمین تا امر دے چے کوشش کوا چے دا اللہ کور دا شرک نا پاک پاتش چدے کے سوک مشرکانہ عبادت نا کئی د شرک په طریقه دعاګانې نه کوي د شرک په طریقه ذکر او اذکار نه کوي مشرکانه ذکر نه مشرکانه دعاګانو نه د الله کور پاک او صاف او ساته دی د مسجد لوی پاکوالی او صفائی دادا چې دې کې څوک عبادت د غیر الله و نه کوي او دې کې څوک شرک و نه وایي او ګنده خبره و نه کوي په دې دا لوی پاکوالی دا او پاتې شو ظاهري پاکوالی نو هغه پکې خود مراد مراد دے چې ظاهر کی پاک او صاف ساته وا او تفسیر مدارک والا جامع خبر او کړه دا کومه خبره چې مجاهد کړی دا پکې هم راغلا او هغه ظاهری پاکواله پکې هم راغې مدارک والا وطهرا بیتیا من الخبائس والانجاس كلها من الخبائس والانجاس كلها دا ګندو کارونو نه او د ټولو پلیتونا ظاهری پلیتای نن چې پاک او صاف او بلکې حدیث کې دا راغلی دي چې رسول الله امر کړی دی چې جمعتونه خوشبویا ساته پاک او صاف هم ساته خود خوشبویا انتظام کوي چې جمعات کې خوشبویی وي نو څوک دا اهتمام په مساجد کې کول شي دا ډېر غورواله دی او عبادت او کنی ظاهری پاکواله خو ضروری دی دا ټول مراد او سو وخت کې طائفین عاکفین د دې یو معنی خو هغه ده چې کومه تا ته بیان شو طواف او اعتکاف او رکوع او سجده یې نموز لیکن بعض یې وایي چې د طائفین د مسافرو د پاره د بهر نه راتلونکو د پاره والعاکفین والمقیمین او د مقیم و خلق و دا پارا چی مکہ کی اسی گی ذکر جی بیت اللہ خلو طول او دا مان گزارو دا پارا اپا لغت کی دا معنی ہم جوڑے دیشی لطائفین دا مسافر دا پارا چی دا بار نراغلی والعاکفین او دا مقیمین دا پارا چی مکہ کی اسی گی والرکع سجود او رکوع و سجدہ کا ان کو دا پارا یعنی مان گزارو نو دا لغت په لحاظ دا معنی مفسرینو کړی دا او غلطه نه ده خو راجح دا مخکنی ده چې کومې دا ته اول سر کې وکړل طواف به څوک کوي څوک به اعتکاف کوي څوک به مزونه کوي دا ټول د عبادت طریقې دي نو دې عبادت لپاره دا مسجد پاک او صاف او ساتا و اذ قال ابراهیم اوسو وخت کې چې ویلي ابراهیم علیه السلام چې اے ربا اگر زوا حاذا دا سے بلدن خاریا آمینن دا امن کعبه چی جوڑولا نو خاریا نو آباده بگرون دا کور می جوڑ کو خدا خاریا کا خدا سی خار چی دا امن چنانچی دا زید امن کافران مشرکان قبائل دا عرب ہمیشہ با جنگونا کول دیو بل دشمنانو جہالت کی مبتلا ہو خسیواد سنگین باغیانو نا علاوہ عام عادت دا مشرکین عربم داو چی پس سر زمین حرم کی او زمین حرم کی خپل دشمن بنی بم لاس نو چتا ہو اب بہر بے بیامو تو نو نبے پر خلو وی دل تکی اللہ پاک بے ناراض شی او دادا اللہ کور دے او دادا بیزتی کی دا خلق و طبیعت کی دیدی زیدہ سے مینہ چولے وا کافران بہو او دیر جنگجو خلق بہو خود دلتا بے امنو بل دا مرغے اخکار دلتا منا دے دا حیوانات اخکار منا دے جو بعض اسی دونہ دی چی دا آغی پا حرم کی وجل جائز شوی دی لیکن عام حیوانات لاغی پا حرم کی وجل منہ دی مرغی دا زین پاس علم منہ دی دا واقعی دا امن زین دی دا دعای قبول اشو ہاں کا مجرم جرمو کی نو سزا نہ بچکی گی نا خو امام صاحب وہی چی کہا گا دا سے جرم کرے ہو چی سزا مرگو نو بیا با سزا نہ بچکی گی خو نا خدا با دا حرم نہ باہر اوباسے نہ باہر بولا سزا ورگی کہ دا قصاص بھی ہے کہ لاس پر اکولو سزائی حرم نہ بارو بس اور امام شافعی اور نور امامان وہی چنا پا حرم کے دنم قصاص ور کولش زمین حرم اور دلی امنا مانا دا ننا چھ مجرم لبا سزا نہ ور کئی اور کہ مجرم لبا حرم کے سزا ور کر لنزا گویا دلی حرم بے عزتی شوا نا امام شافعی وغیرہ امامان وہی چھ دا بے عزتی دا حرم پلی نرازی بغیر حق چلے قد تو خون رزی مکوائے نو دا خو حرز منع دے خو پا حرم کی بلوے گناہی دا حرم بے عزتی بو اور امام سے فرمائی چی سزا نہ خو بچ کی دے نشی خو دا حرم نہ پوتو بے مجبور گئے نو چی باروزی نو بیا بے انی سے نو قصاص ماتی واخ لے ہو چی لکم سزا مستحق و اغب ورکے اغزان لے ہو قانونی مسئلہ وا چی تاتا ما اشارہ اکرلا خو دلتا بحیثیت مجموعی خو دا امن زیر ہے او رزق ورکی دے دی اسی دن کو تا دے میوونا اگا چاہتا چیمان روڑی بھی دے دینا پا اللہ پر رزد آخرت قید کے خوچ مومنانو لے ورکا ورزق ذکر چی مخ کی اللہ و طویلیو چی امامت با ظالمانو دا نورکو مانو دا خیال داو چی دا رزق بم جو نورکی ظالمانو تا مومنانو لب ورکی نو قید کے خود نو اللہ اوی چی دی قید تا حاجت نو دلتا تا خطا شوی رزق ہر چالا ورکو ما امامت مستحق ہر سوگ نہ دے او در رزق مستحق ہر یو نہ قال اوی اللہ پاک جو من کفر فا امتعوه قلیلا سوگ چے کافر شوئی نفیدہ با اورا سمزا آغتا لگا لگا زمانہ چا آغتا آغتا مرگا پورے دے او سم استر روح الى عذاب النار او بیا بے مجبور کرم بیا با مجبور کم زدے عذاب دا اور تا او بے بس بے کم چی دا اور عذاب لبزی او چی دا بلخوا بترے نشی چارو ناچار بزی استرار دیتا ہوئی چی سڑے مجبورا ناکار کی لاغن زان ساتھ لے نشی او بے بس اش او ناکار زیدے در آگر زدلو دا دوزخ او دنیا کی رزق با کافر دا مرکو چنانچہ مشرکین ہم دلتا اسی دل اور رزق با غیل ہم خدای ورکو اللہ کہ بیا کالا موحیدین اسی گین با غیل ہم ورکو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ او یادا کا حقا زمانہ چھ اوچہ طول ابراہیم علیہ السلام بنیادونا دا بیت اللہ و اسماعیل علیہ السلام وَسَرَ مَرْگَرَيُو او وی دی دوارو چھ اے ربا زمونگا قبول کی زمونگنا دا عبادت کی مسجد جوڑول دی مسجد جوڑول خو عبادت دے او دا خلالوی مسجد بے شک امتا قبل ان کے دا دعا گانوی او پویدن کے ای پنیتنو زمونگ دنیت نتا خبری چی مونگا اخلاص ستا د پاره جوړو ستا د رضا د پاره جوړو دا د خپل د سکونت کور نه دی او څه د کاروبار او تجارت شي نه دی نیت ته خبره نو دعا زمون قبول کا سمیون دلته د قبلون کی به معنا دی او اے رب زمونگا اگر زوا مونگا مسلمین مسلمانان یعنی موحدین لکا لا نعبد الا ایاکا تفسیر کبیر او تفسیر روح المعانی کے دلتا دا معنا کرے دا تفسیر کرے دا ومن ذریتنا او اگر زوا دا اولاد زمونگنا امتا یو جماعت مسلم مسلمتن کتاب داروی لکا استاد احکام نو امت مسلمہ تابدار جماعت او خیا منگتا طریقے دا عبادت زمونگا او توجہ او کا پمنگ بانی پر رحمت سرا بے شک امت قبل ان کے دتوبوئے او مہربان اے و ارینا مناسکنا نس مراد دے معالم التنزیل کے امام بغوی فرمائی شرائع دیننا و اعلام حجنا شرائع دیننا و اعلام حجنا مناسک دلتا فعام مانا واغستو یواز مناسک حج اور احکام دا حج مراد نکرل بلکہ عرب کی شامل دی خو مانا عام او کرلا نو مام مانا عام او کرلا او خیا مونتا طریقی دا عبادت چیو بکی حج او او حج بکی بطور خاص مراد دا غی ذکر چی دا حج دا پارا بیت اللہ جوڑی دا خو یواز دا حج مراد ندے پا دی آیت کی دا خود عبادت طریقی او خیا شرائع دیننا و اعلام حجنا زمون دا دین احکام شرعیہ راتا او خیا او اے ربا زمونگا اولی گی پا دوی کے رسول دا دوی نا چل ولی دا دوی پا مخ کے استا آیتونا او تعلیم ورکی دیتا دا کتاب والحکمتا او دا احکام دا شریعت ویزکیہم او پاکی دی دا شرکنا او دا گناہونونا بے شک امتو غالب او حکمت والے گورا اول دعا ادا اکڑا کہ دشت و بیابان دے خوش میدان دے ددینا یا اللہ خار جوڑ کے کہ خلق راضی چار چاپے دل تک کورونا جوڑی جوڑی نخار بجوش اور اگر وقت کی اسماعیل علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام راغلے دا کعبے دا پارا بیا وطن تتو وطن دا غی شام ہو خو اسماعیل علیہ السلام ہم دل تپاتے شو نور خاریہ ہونا ہو او سے کسان بنور ہوں گیم دعا دا اکر اللہ چی دا خاریہ وی خدا امنی دشت و بیابان کہ ہم جن گران دے اور خار وی خو بدمنی وی نوالتم جن گران دے امن لوی نعمت بیا سڑے وی چی پا زنگل کی اسے دے خود زمان مالتا و زمان جانتا و زمان عزت دے جانا یرا خونر بیا پا زنگل پا غار کے اسے دلو بنے سڑے خوش آلائی چی بدمنی وی پا خاریو تو دعا اکڑا چی آمینن امن والا او بل دریم دعا دا اکڑا چی خاریوی او دا امنی خود خوراک سے شے پکی نئی نیوازی پا امن بانے خود جندے نشے پا دیکے دے رزق واری رزق دعا اکڑا بیا کا خارو می امنو می او روڑے پکیم دے رہی خسرے دا اللہ تابدار نئی جندی دا مسلمانے نئی ندام تبائی دا ربنا وجعلنا مسلمین دی خو اسیم تابدار روز کا چی پیغمبرانو ابراہیم علیہ السلام خود دی وقت کم پیغمبر ہو اسماعیل علیہ السلام دی وقت کی پیغمبر نو خروج تو بیا پیغمبر شو خدا مطلب نہ چی او سڑے مسلمان وی نو بیا با دعا زان دا پارا نکلی او خدا تما زی پا زی بیان کرے او بل دا دعا وکړه چې یا الله زمون په اولاد کې فضیلت کې یو جماعت جوړ کړي من ذریتنا یا دی زمون په نسل کې زمونږه نسل زیات کې هغه نه یو خاندان او ډله جوړه شي او جماعت جوړ شي خو چې مسلمان وي استاد احکام و تابعدار وي کنه داسې اولاد نه غواړو چې تابعدار نه وي او بل مونږ ته د خپل دین احکام وخیه لوی نعمت علم دی بې علمه کسان که ډېر زیات اوسېږي په یو ځای کې او هر څه باندې پوره وي خو چې علم نه وي د دین علم نه وي په احکامو شرعیو نه پوهېږي نہ دام دیر لویا تباہی دا وارنا مناسک او بیا یو خار ہمی دا امن خاری رزق او نسمرات او میوی او خوراکونا ڈیری او حص معاشی پریشانے کی مبتلا نہیں خدا آغی سک رہنما نہیں تو ہس یو جماعت بغیر در رہنما نہ چلی گی نا نزدیکی او پیغمبر پیدا کی چې د هغې امت مسلمه قائد وي نو محمد رسول الله پیدا کړ د امت مسلمه پیغمبر قائد محمد رسول الله دی قیامت پورې همدا قائد موجود نه دی خو د هغه تعلیمات موجود دی او د هغه په امت کې د هغه تابعدار علما موجود دي نو هغه د امت قیادت کوي اوسو علماء ربانیین دو امت مسلمہ قائدین دی او قیادت و امامت حق دو علماء ربانیین دی پیغمبری خو ختم شو کنی اصل قائد خو یو کیا اگر پیغمبر علیہ السلام او سم اصل قائد آگا دے خو قیادت یہ کئی اسو مخبل و تعلیمات و سرا چی تعلیمات مسلم موجود دی قرآن و حدیث دار موجود خو قرآن و حدیث پا خلا خبری خو نہ کئی سک پو یون کے پکاری نہ پو یون کی در رسول اللہ پا امت کی با علماء موجودی سنگا چیو حدیث کے پیشن گوئی راغل دا چی زمان امت با دا اہل حق و نخالی نہیں او دا رسول دا سی چی دا کار بدائی چی تلاوت آیتون بکئی او دا قرآن کریم صحیح تلفظ بخلق تخیی ذکر صحیح تلفظ اجدا نہ کہ نفع معنی کے سرے خطا کی گی اور چھ تلفظ صحیح بھی نو معنی ہم صحیح کی گی نو دا پیغمبر اول کار ناظرہ قرآن لولولو چھ مونکو دنن زمانے کے ناظرہ قرآن ویلو حافظانم تیار اول صحابوں کے دیر حافظانو تلفظ صحیح کول دا سنت دا رسول اللہ دے ورتل القرآن ترتیلا قرآن للا صاف صاف دا تجوید دا قواعد و مطابق للا کہ ہر یو حرف بخبل مخرج کی اداش او التباس یو حرف دا بل حرف سرا پلستو کی نرازی دا ترتیل اول کار دا دویم کار اوکو ویعلمهم الکتاب والحکمہ پو یی بجوی پا کتاب پا حکمت یوازی تلفظ بن صحیح کئی پا مانا بے پوئی حافظان تیار شی قاریان تیار کے ناظرہ لستن کی تیار کے خو پا مانا ہی نہ پوئی گی نو یوازی پا لستلو انقلاب نہ رازی او یوازی پا لستلو بن کار نہ کی گی عمل بغواری او عمل خو یوازی پا لستلو نشی کے دے عمل خو با پا علم کی گی چی پا مانا ہی پوئی کے نالا با عمل نو تعلیم باور کئی دیتا دا قرآن او دا حکمت حکمت ستا ہوئی دا لغت یو امام دے ابن درید پا 321 ہجری کی وفات شوے ہو المتوفا سن 321 ہجری ابن دریت دے کتاب دے جمہرۃ اللغت نو جمہر اللغت تبع حیدرآباد دکن جلد 2 صفحہ 186 دویم جلد ایوسل شپگاتیم صفحہ کی دے حکمت مانا بیان کرے دا جمہرۃ اللغت والا ابن دریت النحوی کہ کل کلمت وعظت کا او زجرت کا او دعت کا الى مکرمت او نحت کا من قبیح فہی حکمت و حکم ہر اگا خبر آ چتا تھا نصیحت کئی دنیک کار یا تالا زور نہ کئی او رٹ نہ کئی پبت کار او یا تا تا دعوت ور کئی اغا کلمہ تارا بلی الى مکرمت د شرافت او د کرامت یو کار تا او یا تا اغا کلمہ منع کئی د قبیح کار نا نو بس دیسی دا سی کلمی تا حکمت ہوئی دا سی خبری تسوئی حکمت نو سوا دا قرآن نا د حکمت خبری رسول اللہ خلق تخی او خودلی دی جاغ د نصیحت خبری دی د قبیح کار نہ د منی کولو خبری دی نو اغا خبری سدی اغا سنت د رسول اللہ دے داخمتا تا عام معنی اکڑا لغوی خو مراد پدیزے کی سنت رسول ذکر چھ حدیث رسول اور سنت رسول کی جس خبر راغلے دا نو اغا نواز خبر دا او دا بدو نا دا منی کولو خبر دا خویا با آن دا نیکی بیانی او دا نیکی ترغیب بئی او یا با دا بدائی نا منی کولی حدیث کی نور سے نہیں خدا غدی امام شافعی بخبل کتاب الرسالہ کی لکھی چدا پہ علم اصول فقہ کی رسالہ دا دا امام شافعی او دا اصول فقہ کی غالباً رنبنے کتاب عمدہ دا امام شافعی سے اصول فقہ کی غالباً مزکا ہوئی چی بعض خلق سے نوری خبری ام کئی پدی الرسالہ کی امام شافعی فرمائی چھ ما دا قرآن کریم بنی دا پویدن کو علماؤ نا پا مکہ کے اوری دلی دی چھ دا حکمت نا مراد سنت رسول نو یعلمہم الکتاب والسنہ دا قرآن و دا سنت تعلیم ورکی لیکن کل تعلیم ورکی خود تربیت نا ورکی و مسائل و پویئی خو کسوک پہ عمل کئی او کہ نہ کئی دری پروانہ ساتھی خو یوازی علم خو رہی نو یوازی پویور خو کافی نہ دیدہ خو عمل اوکی نالا با کامیابی نو یزکیہم پاکی دی لرا یعنی کوشش کئی تربیت ور کئی محنت کئی اغا تدابیر اختیاری چہ قرآن و حدیث احکام چہ کم ما خو دلی دی پری دی عمل اوکی او دا دی تربیت وش او عقیدہ او زرے پاک شی دے شرک نا جب اے پاک شی دا گندو خبر ہونا عمل پاک شی دا گندو کارون ہونا چی پا جب خبر اوزی چی پاک خبر ای جائزہ خبر ای او نیکا خبر ای او خوگا خبر ای چی پلاس سکار کئی چی اغا جائز کاری نیک کاری پا قدم بنی گرزی مجھے نیکی دا پارا گرز کہ ظاہر و باطن پاک شی تزکیت النفوس تزکیت الباطن و ظاہر ہو نا میں تا جامع معنی بیان کرا باقی تا مثالونا و قسمونا معلوم ہوا تزکیت النفوس د تزکیه نفس او بهشک امته غالب او حکمت والے دا دې کار د دې پیغمبر اوس د دې پیغمبر نوم خود نه اغسته خود په الفاظ غور کوا د دې مصداق بل نبی او کېده نشي سوا د خاتم النبیین دعا ابراهیم او اسماعیل کړي وو او د خپل امت او په خپل اولاد کې د رسول در علی ګلو دعا کړي وو نو دا اگر رسولی چې د ابراهیم اولاد به هم او د اسماعیل اولاد به هم ځکه دعا دوار وکړي وګ نه مخکې ویلیو چې من ذریته نا زمونږ د دوارو اولاد کې یو جماعت پیدا کړي د اسماعیل اولاد به هم او زمونږ د دې اولاد کې چې کوم جماعت ته چې د اسماعیل اولاد به هم یوازې ابراهیم به نه وي هغې اولاد کې د دوی نه یو رسول پیدا کړي نو چې د دې ذریت د دوارو د اولاد نه هغه رسول وي نو به د اسماعیل اولاد هم وي که نه او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې بل پیغمبر نه دی تیر شوی سوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یهودیان یې هم مني او نسوارا یې هم مني یا مسلمانان یې هم مني او تاریخ پہ گواہ دے نو متعین شو چې دې رسول نا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد دے اگر کہ لفظ رسول عام دے خو سیاق کلام نہ معلومی کی چاہ مراد تا تما سیاق کلام کی ثابت کرا اور تفاصیل خو خیر ٹول متفق دیجیے رسول ندلتا خاتم النبیین مراد دے خو ما خو تفسیر القرآن بالقرآن دے قید مطابق ہم تپو اکڑے ندا پیغمبر خود ابراہیم اور اسماعیل پا اولاد کے دے واغی دعاگاں نکڑے ہوئے اتے مقابلہ کئی اوزان توجہ خود ابراہیم اولاد ما ند ابراہیم پلار ولی نزی دادی ملزم کئی خاموشہ کئی متاثر کئی دی شاید امنی اوزان دے دوزخ نخلاص کی نو چا نصیب کو نہ غیو من اللہ اکثر ہو نہ من اللہ خو پوی خوشو ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه او سوک دے چې نفرت به وکي د دین د ابراهیم نه چې هغه اسلام دے او توحید دے او د محمد علیہ السلام دین او داغه دین یو دے سوک چې نفرت وکي د دین د ابراهیم علیہ السلام نه سوک دے چې نفرت به وکي د دین د ابراهیم علیہ السلام نه الا من مگر نفرت به کوي هغه کس صفحه نفسه چې دې قمقل وی د خپل ځان نه پیژني یا صفحه نفسه چې دې ذلیله کړی وی خپل ځان او دریم معنا الا من صفح نفسه الا من خسر نفسه مگر هغه څوک چې تاوانی کړی وی تباہ کړی وی هغه خپل ځان روح المعانی کی آلوسی فرمائی کہ الا من صفحا یعنی الا من جہل نفسہ جعلها مہانتا ذلیلتا الا من جہل نفسہ جعلها مہانتا ذلیلتا روح المعانی قم خپل کړی وی هغه خپل ځان ان ځان پیژندلې نه وي او خپل ځان ذلیل کړی او رسوا کړی نو هغه بیا نفرت کوي او معالم التنزیل کې امام بغوی او البحر المحیط کې ابو حیان ادلوسی مفسر قرآن دی دوارو دا مانا کړی دا الا من خسر نفسه الا من صفح نفسه الا من خسر نفسه الا من اهلك نفسه چاچه تاوانی کری یخفل ذات این چاچه حلاک کری یخفل ذات نتیجه یور آخر مطلب یور آخر خو لفظی معنی دا مخکنه غورا دا ذکر صفحا دا خسره پا معنی دا قلیل الاستعمال دے او صفحا دا جہیلہ پا معنی قلیل الاستعمال دے لکا صفاحت قم اقلتوب تو ہوئی لاتو تو صفحا اموالکم سیقول الصفحاء من الناس کم اقلان مراد دیگر الا انہم ہم الصفحاء ولیکن لا یاقلون نہ تا قرآن کی ذکری نہیں سے پزے نصفہن و صفاحتن اصل کی جہالت و حماقت و بیقوفے و کم اقلیت ہوئی کم اقل سڑے بئی چیزان بنا پیجنی چیز سوک ایمان و دیکھو بندہ خدا دے او دے زان بنا پیجنی تو کم اقل بئی نو زان با ذلیل و رسوا کی نو نفرت بکل سو وقت کی چویلی او حال دادے چی غورا کرے و اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام پر دنیا کی او دے پا آخرت کی دنے کانو نوی سو وقت کی چویلی او دتا رب ددو چی تابیشا مسلمان شا اسلم تابیشا اسلام تابیدارے دوئی نو قال ابراہیم علیہ السلام ویلیو چی اسلم تو لرب العالمین زخو تابع شوئے ما دا حکم دا رب العالمین معلوم شو جی دین اسلام ہو یہودیت نو ووصوا بها ابراہیم بنیه و یعقوب او وصیت کرے ہو بها دی دین بها زمین دی ملت ابراہیمی دراجے دے ومن یرغب عن ملت ابراہیم کی لفظ ملت مخ کی ذکر شوئے دے اگا مرجع دے دی بها او اگا ملت امدہ کا اسلام دے ذکر چور پسی ہوئی اسلم وصیت کرے ہو یعنی تاکید کرے ہو ددی ملت ددی دین ابراہیم خپل زامن ہوتا او یعقوب علیہ السلام ہم خپل زامن ہوتا نو یعقوب دی ابراہیم علیہ السلام نو سے ہو نو اغم خپل اولاد تا ددی دین ابراہیمی وصیت کرے ہو ابراہیم علیہ السلام خپل زامن ہوتا چی اسحاق علیہ السلام دے و اسماعیل علیہ السلام دے او بل دریم زوی امو اغی تیم دقا وصیت کرے او چه تاسو بدا اللہ تابدار ہو سے گیستا ہو دین اسلام ندام تو نشی ویلے چه اسلام دین دے ابراہیم علیہ السلام ہو خدا اولاد دین جدا ہو نا اولاد تو ماغدہ کا نصیت کرے ہو سنگے ویلیو یا بنی یا اے زامنو اللہ پاک غورا کرے تا خدا پارا الدین دین اسلام دلتا الدین کیا الافلام احدی دے دین خود طریقی دے جون تا وئی نظام حیات تا وئی دستور حیات تا وئی اد دینا یو نظام دے جون اغا صد ہے اغا اسلام کم زنا معلوم ہے کہ اسلام دے نومی خود ندے اغا صد مطلقی اد دین دے ورپسی جکت لکی جی فلا تموتن الا وانتم مسلمون بلا وانتم مسلمون نا معلوم چیز جی اد دین اسلام مراد دے او مرگ جن راضی استاسو مگر پدی حال کی چه مسلمانان یہ ان تابیدار دا احکام دا اللہ پاک دین اسلام با ان استاسو مرگ راضی طول جن دا اسلام مطابق تیر چین شکم زی مرے نا مسلمانان بمرے نو محمد علیہ السلام نرسو یہ خمدہ غوئی کن فرعی احکام اوکی او دا عملی احکام اوکی پا شریعت ابراہیم او شریعت دا محمد علیہ السلام کی کسا فرق بازی احکام اوکی وینو وی باغد انبیاء پا بعض احکاموں کی فرقی لیکن دین دا طولو یو چسنا ہر دور کی چکم حکم اللہ را لے گلے دے داغی من الاسلام دے لکا بیت المقدس تا مخکول اسلام ہو او کعبی تا مخکول اسلام دے لکا سو کچھ داری سو ہوئی کعبہ خو بل شے دے بیت المقدس بل دے او تا دور تا اسلام ہوئی ذکر وے ما چه بیت المقدس تا ہم اللہ حکم کرے او چه مخ کوئے او کعبی تا چه بیا حکم وکنو ہم بلچا خونہ دے کرے خدا غی اللہ کرے او اسلام وید اللہ حکم منلو تا ابراہیم علیہ السلام پا زمانہ کی یعقوب علیہ السلام پا زمانہ کی بن اسرائیل پا پیغمبران زمانہ کی کدہ بعض احکام و فرق و ہر یو حکم چی ہو خدا اللہ حکم خوبہو کنو کہ مزون ادری فرض کریو فرض کرنا ادری مزون کول اسلام دے اگر پیز فرض کری نہ پیز کول اسلام اسلام سے تو یہ حکم منلو تو طول پیغمبرانو دین اسلام ہر شریعت منل اسلام دے کچھ اللہ دے جانب نہیں. اسلام مانا انقیاد دے. آدم علیہ السلام نواخلا خاتم النبیین پورے نٹول انبیاء دین یو دے جنم اسلام دے. کپنور جمو کی دے ترجمائی نبی با عربے کی نم اسلام دے. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک صحیح طریقہ دا جوان دا اللہ پنیز بنے حکم منل دا اللہ دی. ترجمہ دا دین طریقہ دا جوان, بے شک صحیح طریقہ دا جوان دا اللہ پنیز بنے الاسلام حکم منل دی دا اللہ پاک. حکم ہر سچی بھی بیا اسلام حکم منل تو ہوئی انقیاد تو ہوئی. حافظ ابن کثیر وائی حافظ کہ الاسلام هو ملت الانبیاء قاطبتا وان تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون والايات في هذا كثيره واما الاحاديث فمنها قوله عليه السلام نحن معشر الانبياء اولاد علاتنا ديننا واحد. تفسير ابن كثير جديد الان دیو گورا ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دی ایت پزول کی ابن كثير گورا تا تما عبارت ہوا ورا نم اقا خبر ہے اکل جکم لتما پتشریح کی اکل کہ اسلام دا ٹول پیغمبران و دین دے. اگر کہ پیغمبران و شریعتنا کہ فرق ہو او پیغمبران پہ شریعتن کی تنوع وا. لکا اللہ وہی سے نو لے گلے ماستان ہیس رسول مگر ہر رسول تما وہی کرے وا چ سواد زمانہ بل لائق دا عبادت نشتا پر زمان عبادت کو. اور آیتنا پا دے بارا کہ نورم ڈیر دی کہ دا ٹولو انبیاء و دین دا اللہ عبادت دے اور دا اللہ عبادت تا اسلام ہوئی دا اللہ عبادت تا سوئی اسلام. اسلام مانا حکم مند. اور احادیث نپاغے کے یو حدیث پا ادا دے کہ رسول اللہ فرمائی کہ نحن معشر الانبیاء اولاد علات دیننا واحد مونگ دا دل دا پیغمبرانو چیو دا مونگا دا بنو زامنیو دینم یو دے. یو سرے وی او داغی خزی گدری وی نو دیو خزی نہ اولاد پیدا شی دے بل نہ پیدا شی اگر ٹول رونا وی خمین دی بیلی بیلی وی اپلا رہی ہو وی نو دیتا اولاد و علات وی علات دے بنو تا وی. نو اسی مثال پیش کو دے پو یولو دا پارا کہ فرعی مسائلوں کی دا انبیاء و شریعتوں کی فروع کی فرق دے اصول یو دی. لہذا دین دا ابراہیم اسلام ہو. ام کنتم شہداء آیتا سو موجود ہوئے شہداء من حاضر ہوئے سبق کی چہ حاضر شوا یعقوب علیہ السلام من حالت دا مرگ الموت من حالت دا مرگ دیکھو چھ مرشد بھی آپ کو خبر نہیں شکر دل کوئی خبر ہی کری ہوئی زامن سے دمرک فوق کی خبر ہی اکڑے نو حالت دمر گیا دئی لاسا وطل نو. سو وقت کی جد ویلی و خبر و زامن ہوتا یعقوب علیہ السلام آخر وقت کی زامن و سر ہو جد چاہ عبادت میں کبھی زمان رستو دمرگ پا وقت کی امتحان آخری دے زامن ہونا کہ ٹول جن میں زامن تا سبق و خودو اس دے دنیا نہ زمان کہ دیدہ سبق اس دکڑے دے کہ فیل شوی دی امتحان واغست ما تعبدون من بعدی سوالیو کو امتحان ہم دا گئی تو ویچی سوالو کی دا طالب علم جواب ور گئی ما تعبدون من دون من بعدی دا چا عبادت بکوے زمان رستو مطلب اداو چی دیس توحید اس دکڑے دے کہ نلے اس دکڑے اٹھول عمر کو خود لے ہو توحید زامنو تا. قالو اوی اوی چنابدو الہکا و الہ آبائکا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. عبادت بکو مونگا الہ استا دا معبود او دا معبود دا پلاران استا دینکون استا ابراہیم و اسماعیل دے ابراہیم علیہ السلام نکو او نکم پلاری نکتم پلار ویلش اگرچہ دا پلار پا موجود گئے کہ نکے میراث نشی آغستے دا باز پنیز بانی اور دا باز پنیز آغستے شی ازان لہ مسئلہ دا وہ اطلاق دا اب پا نکے بنی کی او اسماعیل دا یعقوب علیہ السلام ترو یعقوب علیہ السلام دا اسحاق علیہ السلام زوئے ہو او اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دوارا رونا ہو او میں دا جدا جدا ہوئے او پلار دا دوارا ابراہیم علیہ السلام ندا ترتم سرے کل پلار ہوئی و اسحاق و اسحاق و اسحاق جو دد سکا پلارو سلمی پلارو یعقوب علیہ السلام الہ واحدا کہ هغه یو معبود دے او مونگا دا خاص دا اللہ دا احکام و تابداری کون کی بیو و نحن له مسلمون و نحن له منقادون دلتا گورا قدر یہ سوال پر جواب کہ اغیر صرف دا ویلے وے نعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ یا صرف نعبد اللہ ویلے وے ہم پاسو فعل بنو دیکھا جواب صحیح خودی دا حقد سوال جواب کی لکھ تفصیل اولی کو تفصیل ہوئے دا نمبر ڈیری شوئے چھ مونگ دا حق اللہ عبادت بکو چاہا یو دے او دے اسحاق او دے اسماعیل او دے ابراہیم او ستا معبود دے نیل خبر خوازی حشو نو پاس شو نو معلوم شو چھ دین دے یعقوب اسلام ونحن لہو مسلمون نہ پکی دی یہودیت ذکر شتے او نہ دے نصرانیت ذکر شتے او نہ پکی دے بلس نمونہ ذکر شتے دے اسلام ذکر ابراہیم او دا غد اولاد دین اسلام او او دا محمد اسلام دینوں میں اسلام دے او تاسوی نما نہیں او وایا چی لن یدخل الجنہ اللہ من کانا ہودن او نسوارا جنت با یہودی دی یہودیت کو مذہب دن دے ابراہیم او ندے اسحاق او ندے اسماعیل او تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون اس وائی چدا چکم پیغمبران دی ددی پا اتباع کی نجات دے یواز ددی سرا نسبی تعلق کی نجات دے او دی خدا وی چنا منگاغی اولاد یو نو خلاصی گو عرصی جکو نو اوی وی چه دا یو دلوا دا پیغمبران چه نمونه واغستل دا یو خاندان خلقو خو یو جماعتو او که دا بل خاندان پیغمبری نو هم دا که جماعت کی شامل ده دا پیغمبران طور یو دلوا دا او دا خو نسبم یو تلکا دا پیغمبران چه دی امتون یو جماعتو قد خلق چه تیر شوه ده زمانه تیر شوه دا وفات شوی لہا ما کسبت شتے دی جماعت دا پارا اغا کار چکڑے دے حقوی اجر داغی کار چاگی کرے اوی بتا ہو دا پارا اغا عمل چتا سو کرے مانا دادا چپ عمل بخلاسی گے دارو مدار پا عمل دے دارو مدار پا نصب نہ دے دا جماعت تیر شوے دے خواہی دا دا خپل عمل پہ ملاوی گے بدری عمل خونے کو چاگا اسلام او تاس تو بخبل عمل میں جاوی ندلی پلار روا ہے او ددی لارو ماغا دا چکم لار دو محمد الرسول اللہ دا چاہا لار تا اسلام ہوئی او دا یہودیت وغیرہ دا نوری خبری پرے دے او دا اسلام قبول کے داستا ہو دا نکون الدین ہو دا لار ہوا او تپوس با نشی کولے استا سنا دا اگا کارون پا بارا کی چاہوی با کول او تا او آغوی نبا تفوس نشی کولے دا اغا عملونو چتاسو با کون دا تپوس با دا غینا کیگی چه تاسو خلق پوی کریو که نو پوی کری و دا تپوس با نکیگی چه خلقو سا عمل کریو او دا ناکار عمل دی خلقو ولی کریو مطلب دا دے چه هر چا تخپل عمل پکاریگی نو تاسو دخپل ځان اصلاحو کئے او یواز پا دی فخر مکوئے چه منگ دی ابراہیم اسلام نسیو تاسو دا غی نسی یقیناً یہ خدا غی لار تاسو پریخی دا اغلار اسلام دے او تاسو یہودیت و نصرانیت دزان جو کردے وقالو اوائی دی خلقو تا حال دا دے چه دن ابراہیم علیہ السلام او دا غد اولاد دن اسلامو خودی وئی چه شای تاسو یہودیان او یا نسوارا یعنی نسوارا وی چه نسوارا شے تحت دو میں ہدایت با بیامو میں او آیا بل ملت ابراہیم حنیفا بلکہ تابیداری کو منگ دا دین دا ابراہیم علیہ السلام چرا گرزدون کیا او دا شرکنا ملت دا فارم عامل مقدر دے بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا حنیف یکسو تا وی راگر زیدون کے دی شرک نہ توحید تا دا کفر نہ اسلام تا دا باطل نہ حق تا دا بدے نہ نیکے تا حنیف یکسو موحد تا حنیف ہوئی او نو دے دا مشرکانو نا من خدا غا بلا روان او یہودیان کی گو ہمونگ نا دا خود شرک مذہب او استاس مولیان رضا نہ جو کرے دلتا جائے ولی اونوی چی قل بل ملت محمد قدا ویلے میں نام صحیح خبر ہو خود دی نکا ابراہیم علیہ السلام ہو دی پاگی با فخر کاؤ چی داگی اولادی ہو نزکے نم واغستو چی منگو دا اغا پیغمبر دی دن تابداری ہو چی ستاسو نکا دے او زمانگا ام مشر دے دا رسول اللہ ہم نکا ہو ننم ازکا واغس کنی دی ابراہیم و دا محمد اسلام دین خو یو دے خو حالی و نم چا غستے وی نسائی بوا قدلتا خدا دی پی فخر کئی نو داغ نم واغس قولو او آئے تاسو چی منگا ایمان روڑے دے بالا بانی و باغا کتاب چی نازل شوئے دے منگتا و باغا کتاب انو چی نازل شیو ابراہیم تا صحیفے وے او اسماعیل علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام تا یعقوب علیہ السلام تا اولاد داغی تا وما اوتی موسیٰ اسباب یواز سلبی زامن تنوئی دو دی یعقوب علیہ السلام سلبی زامن یعنی بلا واسطہ زامن ٹول پیغمبران نو یوسف علیہ السلام پیغمبر او باقی زامنو پیغمبری ثابت نہ داغی آغا زامنو حقا گناہ کری وا کہ پیغمبر نہ حقا کار نشی کہے دے پیغمبرے نہ مخیم نشی کہے دے جروری کوئی تا واچو اپلار لے دھوکا ورکر لاؤ دا اپلار زل آزار کو او روری کوئی کے واچو دا سا معمولی جرمو حسد دا وجه نا چی دسر دا ومن پلار عزت والی محبت والی دے حالانکہ پلار سو فرق نکاو خود دسر امین زیاد توانو ذرو خود اللہ پا اختیار کے دے یو زیت میلان زیادی نا دا خود ظلم نا دے ہاں که فرق کئی چی یو لورکی یو لنور کئی نو آقا گناہ دا نو ای یعقوب علیہ السلام خو سو ظلم نو کرے پا دیوانی خدا یوسف علیہ السلام دیر خو خو ندی بنی حسد پرار نو دا سے کسان پیغمبران نہیں بعض کسان وہی چی دی یعقوب علیہ السلام اغا زامنم پیغمبرانو کہ چار رور کوئی تا چولے ہو خورس تو بیا توبہ خود دا گناہ ہو کلا نو پیغمبر ہو گناہ نہ کئی نو جواب دا ورکی چی دی وقت کی پیغمبران نو پیغمبران نمخ کی ہم پیغمبر اغا کار نہ کئی چی اغا کبیرہ گناہی اور قبیح جرمی مخ کی ہم نہ کئی رستم مخ الدین رازی تفسیر کبیر کے ٹک لکھ لی صحیح لکھ لی جدی پیغمبری ثابت ہونا ہاں یوسف علیہ السلام پیغمبر ہو او کدا تو سنگ پیغمبران نو دل تخو اللہ ہوئی چی وما انزلا والاسبات او پا اغا کتابونو چی نازل شوی پا اولاد دا یعقوب علیہ السلام او پا اغا خبرو چی نازل شوی پا اولاد دا یعقوب بندی نا اول خو اسبات یوازې سلبی زامنو ته نه وایي، نسو کلوسو ته هم وایي. او د یعقوب په نسو کلوسو کې زرګونه پیغمبران تیر شوي. نو خبره جوړه شو. اولاد یعقوب کی خو کتابونه راغلی دي کنه؟ موسی علیہ السلام هم د اولادو، داود علیہ السلام هم د یعقوب اولادو، سلیمان علیہ السلام هم د اولاد کی وو. نو اولاد کی دیر پیغمبران تیر شوی دی، خو سلبی او سکا زامن چی وو اگه کی صرف یوسف علیہ السلام پیغمبر ہو، دا باقی و پیغمبری ثابتا ندا. البتہ گناہ کری وا خو بیا توبہ یوشت دا، او پلار وطم دعا اکرلا، او رور وطم دعا اکرلا، او پلار وطم اخبر حق معاف کو، او رور وطم معافی اکرلا، اللہم معافی اکرلا. نیکانو اولیاؤو پیغمبرانو زامنو مسلمانانو اس وقت بد نظر زلکی مساتا، خو پیغمبران نو او غلطی کری وا او توبہ استلی وا اللہ بخلی، خو پیغمبران دو. صرف یوسف علیہ السلام پیغمبر والاسبات ندا نمعلومی کی جدا غطول سلوی زامن پیغمبرانو، والاسبات ندا معلومی کی چپا اولاد دی یعقوب کی پیغمبران موجود، ان اولاد دی یعقوب کی خزرگونا پیغمبران دی. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ عرف خاص علی العام، پا اولاد دی یعقوب علیہ السلام کی موسیٰ و عیسیٰ شامل دے، لیکن دارے چے دری ذکر ازان لوگ تخصیص بارت تعمیم لیکن دری شان دے روچت لے و شتے زیادو. او منگا ایمان روڑو پا اغا کتاب چنا پرکڑی شو موسیٰ تا او عیسیٰ تا، او پا اغا کتابنو او پا اغا احکامو چو ورکڑی شو پیغمبرانو تا در رب در جانبنا چو نمونے ندی آغستی. منگا ٹول پیغمبران منو او ٹول آسمانی کتابونا منو، فرق نکو پا ما بین جا ہیت چاکی دری پیغمبرانو نا چو یو منو ابلی نمنو. موسیٰ علیہ السلام منو و عیسیٰ علیہ السلام نہ منو، او یا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام منو و محمد علیہ السلام نہ منو، مگر ټول پیغمبران منو. پا درجو کے فرق شتا او پا درجو کے فرق منو، لیکن پا پیغمبرائی کے فرق نہ کہو چی دیو پیغمبری منو و دبل نہ منو. سنگا چتا سو فرق کوئے چی دبل اسرائیل نہ پیغمبری نہ منائے او چی دبل قبیلی نہ نئے منائے، نو دا زمانگا عقیدہ نظر منگ پا ایمان راوڑو کے فرق نہ کہو دا پیغمبرانو. ہاں درجو مرتبو کے فرق خوشتا، خود دلتا دے درجی اور دے مرتبی فرق مراد نہ دے. او دے درجو فرق پا خلا اللہ تعالی بیان کرے دے کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، صفا آیت نے ثابت چھو چھے درجو کے فرق شتے. نبیا دلتا سمانا دا پا ایمان کے فرق نہ کرو. لا نفرقو فرق نکو مونگا پا ما بین دہی چاکی دی پیغمبرانو نا پا ایمان روڑلو کے، او ونحن لہو مسلمون، او مونگا دا اللہ دا احکامو تابداریو، ونحن لہو مسلمون، ونحن لی احکامی منقادون، ونحن لی احکامی متبعون، ونحن لی احکامی متیعون. دا مانا دا نفعین آمنو، پس کہ ایمان روڑو بھی بمثل ما آمنتم به، فشان دا ایمان روڑو لستاسو بهی پدی کتاب بندی یا پدی پیغمبر بندی، نو ہدایت بیا منتلا، نی غلار بیا منتلا، پا قدیح تدو پس ہدایت بیا منتلا. وین تولو اکرو گردانی اکرلا او که مخیوارو، نو فا انما هم فی شقاق، پس بے شک بی مبتلا دی پا زد کے. شقاق اگه اختلاف توئی چی دلا علمی دا وجن نئی دا زد دا وجن نئی، ذکر شقاق پاسل کی چاو دلو توئی چی پا زور جدا کئی او شلائی، کہیں دے شلول وجن نئی موجود ہے، سا بنیاد موجود نئی، نو اختلاف دا پارا بنیاد موجود نئی، بنیاد خبا آغا وے چاہ خبر سڑی تا غلط وے، نو اختلاف سڑی وسر کئی، یا علم نہیں نو اختلاف با کئی چی پوئی نیما او خبر سیدہ او دی پی پوئی ام دی اختلاف کی، خود زد دے کن نو شقاق وی زد تا مطلق اختلاف تا شقاق نو وی. نو فسیق فی کہم اللہ، مزر دے چی کافی با کتا اللہ دا دی پا مقابلہ کی ستا پا ذریعہ بے شکستور کی، و اللہ آوری دن کے دے و پوئی دن کے دے. بمثل ما آمنتم به سمعنا دا ما مصدریہ دا بمثل ما آمنتم کے ما مصدریہ دا او دا با تاکید دا پارا دے زائد دے دے تاکید دا پارا دے لکہ سورہ یونس اوشتم نمبر آیت کے فرمائی جزاء سیئت بمثلها غلط با تاکید دا پارا دے جزاء سیئت مثلها بدل دا بدائی با و مثل دا بدائی وی نو دا با دا تاکید دا پارا دے نو معنی سشوا فَإِنْ آمَنُوا ایمانًا مثل ایمانِكُمْ بِاللَّهِ وَمَا بِاللَّهِ او بِالْقُرْآنِ او بِمُحَمَّد دا بِهِ ضمیر بیا قرآن تم راجی کولشی او محمد علیہ السلام تم راجی کولشی او اللہ تم راجی کولشی تدری والو مکی ذکر شوئے لیا او خبر ہے یوار آخی جی فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ ایمانِكُمْ بِهِ بس که دی ایمان روڑو پشان دا ایمان روڑو لستاسو پا اللہ باندے پشان دا ایمان روڑو لستاسو پا قرآن باندے پشان دا ایمان روڑو لستاسو پا محمد علیہ السلام باندے دا دی بھی مرجع درے والا جوڑی دوش اما مصدریہ دے نفق دی حتدو دا جزا دا دین سم علوم شوا چی اغا ایمان معتبر دے چی دے صحابہ پشانی وی دکھ دلتا آمنتم کی خطاب صحابہ تا دے تول نا اول چی دا آیت نازلے دو نا صحابہ ناس دو اغیت وی باقی مسلمانان خروس تو راغلی دیگی نا نبی اکم مسلمانان چی دے صحابہ پا لار روانی نو اغم مراد دیشی بیا قم استاقی اول خو صحابہ ہو چا چې د صحابو پسان ایمان بیا راوړو نو دا هدایت بنے دے او څوک چې د صحابو پسان ایمان نه راوړي اگر چې ایمان یې راوړی دے خو د صحابو پسان تنه دے پس بل مصیبت کې ابتلا دے نو هغه هدایت بیا نه موتو اسې خو ایمان قاضیانان هم وی چې موږ راوړی دے شیعگان هم وی موږ راوړی دے خوارج هم وی چې موږ راوړی دے ټول په حق دی په نیغه لار دی بلی کے بعضی کافر شوی دی اگر بعضی کافر نہیں خو گمراہان خودی لچا ایمان چی پشان دا ایمان دا صحابہ وی عقیدہ دا صحابہ پشانی وی نو علب ہدایت ممی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا نَنْ خُمُون نَاس دیو نتوے چی ماتا وی خود چی دا آیت کل نازل دن آوا کی خود مونگا موجود نو نسو دا آمنتم سوک دیو نزول پو وقت درین نم سوا دا صحابہ نفسک مراد دیشی ورپسی بیا پا مسلمانانو کے سوک چی دا رسول اللہ پا طریقہ دا رسول اللہ و دا صحابہ پا طریقہ روان دی ناغا ٹول بیا دے کی شامل دی الہ یوم القیامہ دا مخلصین و مسلمانانو پشان ایمان راورونا لبا ہدایت ممی اول سر کی خود دی مصداق صحابہ ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ایمَانِكُمْ بِهِ پس کدی ایمان راوڑو پشان دا ایمان راوڑو لستاسو پدی قرآن بانے و پدی پیغمبر بانے و پا اللہ بانے ایمان پا اللہ بانے دا صحابو پشانی بھی علا نجات دے ایمان پا قرآن بانے دا صحابو پشان تی بھی علا نجات دے ایمان پا محمد علیہ السلام بانے پشان دا صحابو بھی نو علا نجات دے چا عقیدہ ام دا صحابو پشانی بھی عمل ام دا صحابو پشانی بھی نو علا اللہ راضی کی گی نیغ لار دا صحابہ لار دا او دا گربہ مسکینان محرم اشراشی نو دی جاری او زان تکی ولی ونن حضرت حسین وفات شوئے او نن خننے وفات شوئے اگر پخپل کال پخپل وقت کی شہید شوئے دے اگر رد خبرتا نراز ہے ہر کال کی بس سڑے مری ہر کال بس شہید کی گی او حضرت حسین خو ویلی ہو او رسول اللہ ہم ویلی ہو حضرت علی ہم ویلی ہو اٹولو ویلی ہو چے وہ مری پس مزان نتک ہے مستان رسول اللہ ہم ناراض دے و علی ہم ناراض دے و حسن حسین ہم ناراض دے اسی دے گربے مسکین خسرت دنیا والآخرہ دنیا کی دے زان اٹکاو او قیامت کے حسین ام دن ناراض دے او حضرت علی ام ناراض دے او رسول اللہ ام ناراض دے او ایمان دی پشان دا ایمان دا ابو بکر نہ دے ایمان دی پشان دا ایمان دا عمر نہ دے او ای کہ ابو بکر و عمر خو سازشان اعوذ باللہ او دا خو دنیا دا فارد رسول اللہ مرگری شوی ہو او چو وفات چو نا سازش یو کن حضرت علی حق واقست او دے پخولا خلیفہ شو حال دا چی رسول اللہ خو حضرت علی مقرر کرے ہو سبحانک هذا بہتان عظیم سبحانک هذا بہتان عظیم سبحانک هذا بہتان عظیم دا دیر غٹ دروغ دیر لوی دروغ ابو بکر کے داسے شو نو اسلام بیا چانا من عزدہ کو او ابو بکر رسول اللہ تا نجدے بیا ولی او رسول اللہ دمرا نو پی جندلے چی دے دنیا دا پر راغلے دے دا رسول اللہ خپل فراست ایمانی کی دمرا پی جندے نشو چی مخلص سوک دے او دنیا دار سوک دے او چی آغا سازو شو کنو چون صحابہ وسلم مرگنی شو بناروہو کی نبی حطول صحابہ جماعت نہ کر رشو تو اسلام بیاد کم دینا بیز دکائی جماعت صحابہ من حیث الجماع چھے مشکوک شی اسلام مشکوک گرزی یاد لرائی اگا ایمان منظور دے چھے صحابہ پشانی وی اگا مز منظور دے چھے صحابہ پشانی وی اگا حکومت پہ اسلامی وی چھے ابو بکر پشانی وی فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ نو الفق دہتدو کنی آسے پکندو بساری اسی پہ کندو بس سری لگیا ہے کلا با زانتا کئی او کلا با سکئی او کلا با سکئی او کلا با سکئی او خسرت دنیا والآخرہ او دنیا کی ہم زان زخمی کو تباہ و برباد شی او ذلیل و رسوا شی او پہ آخرت کی با ابو بکر مخفا دے او رسول اللہ با مخفا یو اللہ با ناراض ہے دیکھ صفائی اوی فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس زر دے کہ کافی بشی استاد اپارا دلیب مقابلہ کے اللہ دا لفظی ترجمہ دا مطلب واضح ہے